här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Och det är också måndag minsann, och vi har precis kanske kommit tillbaka från vår lunch. Vi har kanske tagit en sen lunch så att vi precis har satt oss och börjat äta. Eller någonstans där mitt emellan, vad vet jag. Vad det än är du befinner dig och när och hur du befinner dig, så hoppas jag att du har en riktigt trevlig tid just nu. För nu, förstår du, nu börjar det. Bästa rockstationen i Göteborgsområdet, så är det bara. Jag lyssnar på Pirate Rock för det är god musik. If it's rock you want, it's gotta be Pirate Rock. Sky! stubborn down. Someone coming up ahead. Don't look now. Ett grannskap, det är vad de säger. Foo Fighters här i The Sky is a Neighborhood ifrån skivan Concrete and Gold, den senaste plattan. Hoppas att de av er som gillar Foo Fighters väldigt mycket fick sig en biljett förra veckan när biljetterna till Ullevi i sommar släpptes. Eller nu kommande sommar, eller vad blir det? Nästa sommar, nu till sommaren. De släpptes ju som sagt var, och hoppas att ni i så fall fick väldigt bra biljetter, därför att det är ju en jäkla skillnad, nämligen tycker jag, när det gäller konserter på Ullevi, var någonstans man befinner sig. Det är naturligtvis på de flesta konsertarenor, men just på Ullevi tycker jag att det kan vara sådär. Skillnaden mellan att sitta och pilla sig i naven och att stå och hoppa är ju ganska stor beroende på var man befinner sig. Ibland har jag hamnat uppe liksom nära upp under taket, nästan bredvid scenen, och det är ju sådär halvroligt att vara där då. Men å andra sidan, på andra konserter har man ju stått nere i publikhavet där på planen, och det har ju varit asfräckt. Det kan också vara lite jobbigt, nästan lite klaustrofobiskt, att stå tätt packat med massa andra människor, och så är det jättestort sådär. Så i alla fall, hoppas att du som lyssnar, som köpte biljett, fick dig en riktigt bra biljett till Foo Fighters i sommar. Vi hörde också Scorpions med Rock You Like a Hurricane, en riktig klassiker som du hör här i Lunchrasp med mig, Jonas Slättung. Västkustens bästa rock. My thoughts were kind.

the Silence hette en fin AOR mjuk hårdrocksplatta som kom 1988 med bandet Dare. Det här var låten Heartbreaker därifrån. Och vilka var Dare då? Jo, Dare var ett band som frontades av keyboardisten och faktiskt också i det här bandet då sångaren Darren Wharton, som varit keyboardist i Thin Lizzy under de sista åren av detta bands existens. Väldigt, väldigt begåvad och duktig musiker, och visade sig då också när han bildade Dare att han var en väldigt, väldigt bra sångare. Kanske man inte trodde när man vad visste man om det egentligen? Han stod där i bakgrunden och körde syntar till Phil Lynott's sång, så det var ju naturligtvis svårt att tävla med det. Sen var det också så här förresten att i den sista sättningen där Darren Wharton var med i Thin Lizzy, där var också John Sykes med på gitarr. En grym gitarrist som sen hoppar över till Whitesnake. Men han är också en väldigt, väldigt bra sångare nämligen. Så de hade tre väldigt grymma sångare i det bandet. Sen har ju också Gary Moore varit med i Thin Lizzy, och han är också en väldigt, väldigt bra sångare. Så att så kan det gå. 95,4 och 90,7 Pirate Rock. Life to lead you to believe in something, but it's coming, the numbing. So we dive on into the deeper end for a blissful kiss from Judas' lips, but it's coming, oh yeah, the numbing. Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Rock. Fantastiska Mercenary, så heter låten alltså, med Bolt Thrower från plattan Mercenary 1998. Vi hörde också 10 Years med Novocaine innan det. Och nu har det faxats, det har kommit budbärare från Pony Expressen, det har kommit katapultats ut stora kulor med budskap fast skruvade i sig, där det står att vänta nu här lite grann, Jonas, du sitter där och pratar om alla som har kunnat sjunga bra i Thin Lizzy, och så har du inte nämnt Brian Robertson som var gitarrist en stor del av 70-talet där på de klassiska plattorna. Han kunde faktiskt också sjunga, eller kan faktiskt också sjunga. Han gjorde det i det bandet som kom efter det, nämligen Wild Horses, och han, ja okej, okay, jag håller med, han kan sjunga, men de jag pratade om, Gary Moore, John Sykes och Darren Wharton, de var riktigt, riktigt bra sångare. Och jag tycker inte att Brian Robertson är en riktigt, riktigt bra sångare. Däremot, kan han sjunga? Ja, det kan han. Tell me why am I alive if I'm hunting, firming, feel the right. Across the floor, tår över golvet helt enkelt, finns med på skivan Soup som kom 1995 av och med bandet Blind Melon. Lite konstigt bandnamn kan jag tycka. Det är, meloner har ju inga ögon, de kan inte vara blinda. Ha? De kan inte vara blinda. Vilken grej. 95,4 och 90,7. Pirate Rock. Cobra and the Lotus med Trigger Pulse. Och vad vet vi om Cobra and the Lotus då? Jo, de leds av Cobra Page, sångerskan där, som också sjunger med Camelot ibland, eller hon gästar i alla fall, hon sjunger det. Bildades 2008 i Calgary i Kanada, kan vi berätta, när det blir dags för det här. Reklam. Med avtal som alla kan förstå, utan bindningstider och annat show. Bara en kundtjänst som svarar direkt på hela världens kanalkonfekt. Rafflande sport, romantik med lite hångel. Med oss så får du tv utan krångel. Allt du kan tänka dig och lite till. Soppa, soppa! Ge dig tv som du vill. Vad fyller du din tv med? Besök oss på zappa.se. Där hittar du säkert något som passar. Hej där! Du vet väl att musik är till för alla? Stora som små, nybörjare till proffs. På musikproffset.se i Kungälv har vi allt för att förverkliga dina musikdrömmar. Musikproffset.se har även musikkurser. Anmäl dig på musikproffset.se. Vi har kunskapen. Du har viljan. Musikproffset.se. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Du lyssnar på Lunchrasp här i Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung, sitter där fram till klockan 2, det vill säga en liten stund till. I programmet så har jag ibland ett litet tema, eller en liten, vad ska man säga, programidé. Ja, kalla det vad du vill. Det är i alla fall så att jag letar upp lite covers och pratar om det. Jag har letat upp en nu som inte var så svår att hitta, för den låg ganska långt upp i en låtlista här. Men det här är faktiskt en cover. Jag vet inte om alla är medvetna om att det är det, men det är faktiskt det. Det är Korn som gör låten Word Up. Slide by the Korn med Word Up. Word Up som då alltså var en hit på 80-talet, tidigt 80-tal, med, vad ska man kalla för, funkrockgruppen Cameo, som de gjorde riktigt, riktigt bra. Och Korn-versionen är ganska lik, får man ändå säga. Den är lite spikigare kanske, men annars är den inte så himla långt från originalet. Jag skulle egentligen spela originalet här nu, men jag hinner inte det om jag ska spela de andra låtarna här, så att ni får helt enkelt söka upp Cameo, Cameo, och deras version av Word Up, så kan ni jämföra själva. Du lyssnar på Pirate Rock. Time hette skivan som kom 1986. En fantastisk platta av och med Iron Maiden. Den här låten heter Deja Vu. En riktigt, riktigt bra skiva tyckte jag. Det var många hardcore Iron Maiden-fans som blev lite besvikna när Somewhere in Time kom. De tyckte väl att låtarna var bra, men att det var lite så här, det blev lite mycket synt bakgrunder och såna här grejer. Jag nu så här 2017 så kan man ju inte riktigt känna att det är ett problem riktigt, men då var det ganska viktigt nämligen att banden var lite mer true, att de inte liksom plockar in syntar och sådär. Så när Iron Maiden gjorde det, då blev det lite jobbigt för dem som gillar Iron Maiden väldigt, väldigt mycket. Men en fantastisk platta är det, och samma sak med plattan efter det, Seven Son of a Seven Son. Grym skiva också, också en hel del synta på den och syntgitarrer eller vad de nu hade på de här på den tiden. Men en bra period i Iron Maidens karriär fram till någonstans där 88-89 sådär. Sen så jag tycker att lite av Iron Maidens charm försvann i och med att Adrian Smith slutade. Ena gitarristen slutade där, han slutade efter Seven Son of a Seven Son. Många håller inte med mig, de tycker att Fear of the Dark och No Prayer for the Dying, grymma plattor. Det tycker inte jag. Klassiska rocktimman. Det här är klassiska rocktimman. Varje vardag mellan 11 och 12. Klassiska rocktimman. Pirate Rock 95.4. Hörrni, lunchrast är slut för idag. Ha det bra, vi hörs imorgon klockan 13. Adjö. Dancing.